waaye wax na ñu itam dañuy sang waalal saas daal dañu ñoom de ñu ñëpp mënal teele sang day war nañoo am ku bokk ci ñoom ku ñu leen teelale mu teele sang la ñu ñu kon tànn ne ku leen neex ñu tànn ku ñu wax aw su gëna xuuli aw moom moo demoon juróomeel ñooñu ne dëgg mën na subb doon na sotti alal haadi ci aji jubli ji maa an ndox kan usaamati usaamati mu Zayd ibn Haritha usaamati boobu moom moo doon sotti ndox ma maa shukraan ànd ak shukraan shukraan itam mu ni mbaya laam la woon dëgg moo tax mu ni nee na usaamatu dégg di moo doon sotti ndox ma maa shukraan ànd ak shukraan bàyyal la yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax nañ shukraan moomu sax ba ñu koy denc moo dugg ca bàmmeel ba yene wal aw su kuñu wax aw sut maadoodu kunu li maa li nab di jam ay nit seen mbooloo te mooy ki nga xam ne ci moo représenté woon ansaar ànd ak ñoom Seydina Aliou neexala dégg ni wa badru xitaalin badru xitaal te mooy madar bu mag ba dégg ni maa sulay mihi nii ànd ak jii xaswati bi nga xam ne bii ci biir ba noo sulay mi lañu ko def waaw nee na safwaan bu waar yooyu yépp ci na neen na moom ñu ko defee ci benn montage boo xam ne mu ngi bokk ci montage yu jiit juxëñ na foofa la ko defee yeneen ci ko defee ci weeru rabiul awwal waaw dégg nga ci njaal doon yi ñetteelu weer ci aju ñaareel ma ak ñaareel ma dégg nga nee na wax jigi yaman ne la rabb ba rabb réewu yaman la ne la wan ci na nga dàq ca nag al imaamata kaala defaluñu ko ko moom yonent bi càngaay ya wa na nga dàq ba tey attaq nii sa mbubbal si ndox ima nii ca càngaay ya nee na kaala mbubb defuñu ko ca dafa la rek ñetti morso yu yeex la ñu laxas ko ca wa kaana nekkoon na moom yonent bi yudre ji dee doon defi ko laxas ci ak faani ca càngaay ya mawum topp ñoom saxaaba yi sallaw jullee nañu alal badri ci yonent bi afsaasan kenn kenn bila umami ci lu idima ñu ni nag lu tax ñu jib ñu def noonu kenn ku ñëw ku jullee te julleeg bopp sa morom ñëw jullee julleeg boppam kenn jitewu kenn ñu ni booba falaguñu ilimaan ki ko war a remplacé loolu moo tax ñu def noonu comme boobu jamono kenn ñu islam bi amaguñu ji amatuñu jib nee na am jënagoo dugal na ko alxusaalu way sang ña fil xabri ca bàmmeel ba dégg ni aw suhum aw boobu ñu doon wax waa baxu nee nañu dëpp ci rajo mi ca bàmmeel ba ladinaati ay jeg ak ci sa ayu di juróom-ñeel juróom-ñeel ci doy fogg nee na wa afrasa lal na fii ca bàmmeel ba amra al xafifati maanaa li ñu koy mën a tudde rek moo di kusi bu xonq ku ko ca lal shukraan mbaayàllaam boobu waaye na wa ma waafaqa nee na dëppoowul ak dëppoowul shukraanu shukraan ci jëfam jooju min ari ni kenn ne na ñëpp daal dañu koo lànk ba ñu wax sax ñu mujj nañu ko génne dégg nga. Waaw nee nañ sax moo tax mu ni wax yi la neex na sax day at axrajuha génn nañu xafifa ba baada ulxij ci ginnaa ba nga xamee ni la xaadalef na qablul mustafa ba ñu ko gasee ba pare dégg nga ba wutal ko bokk kaay goowu xayra ilxaadin ngeen di laxat la xam nga laxat ci suulin moo wuuteeg bi ñuy def bi ñuy def mooy mooy chaq laxat nag moom mooy boo gasee bàmmeel bi pare da ngay wut nguróo ñaar beneen palaas ca senku bàmmeel ba bokk ko fa kooku mooy laxat loolu la ñu defal yonent bi dégg nga ni Mouhamad ibn Yusuf nag nee na Mouhamad ibn Hussein ñu zubaalam moo ni daal xatifa boobu soxraan dugalal ca bàmmeel ba bi ñu laata dugal yonent bi ci palaasam dindi nañu ko daal loolu la wax yaa nga di xayra ilxaadi ngeen di denc minal xitam yi parce que ca liggéey ba ca gas ga kon mooy liggéey ba rek loolu daal kuy wax Mouhamad ibn Hussein moo ko soloo ndax li ñuy wax ni chokraan moo jël xafifatu xamra ba lal ko waaye Mouhamad ibn Hussein moom jiraam moo indi nee na bi ñu laata di bi ñu jël defaree ba laata bay dugal yoonal bi ñu ko laata dugal nee na génne nañu ko dinañu génne xasifatu booba mu ni wabnul xamaamati bilaal moom day racha mooy ki nga xam ni wisoon na alqabra qabre ba ba ñu suulee ba maasale moo jëli ndox yeb doowu mu commencé ni ñu jaaxa ci si ca wàllu bopp ba jëm ci tànk ya nee na ba ngu yusuf mu ngi commencé ci bopp bi jëm ci tànk ya mal xal bu topp xolam ba dee garami borom takk la ak laqaar yaa qaadiyan yow aji dogal bi ufuulil badri ci suuxuk weer wi te mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam muntahiyan bi ma aji daytalu yoroon sa sarwis yoroon sa risaala di ko doxal ba yow ma ko fi indi woon nga delloo ko mu ne aleen yàlla nekk ci yonent boobu maanaam sal yàlla nga dolli xiiwal yow dégg nga yow sama borom alee ci yonent boobu waxab te yàlla nga may lii ñu yel ma man Maodo yow borom bi xëy na moxtata ñu ngën gi mujj mujj gu rafet mu ne yaa man yow ki nga xam ni atamma matal na xilaafi yooyu bi ñu wax xilaaf saa faaixa mbir muy aji kome duraran wuru si dur ak zayanat nee na de taaral na siiratan ay melo melo yoo xam ni min xiirati nu mu ngi tukkee ci ngeen ji rangum yonent yi te mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak yow mi def nee na yow mi buur bi def loolu maodoni na yow mi buur bi nga xam ni dimbali nga ma ba loolu am mu ni ko at mim yàlla na nga matal nuura naa sunuy leer ëllëg la naa di niñeel ëllëg bu ñu dekkee yàlla na goon ma may jox sunuy leer mu mat sëkk waaw firte yàlla na nga jéggal jaraa'ima naa sunuy bàkkaar sax bi yàlla na nga faj xawaay janaa suñu xaaja yaa waafi arrahmi yow aji yaati ji ay yërmali muy nag xamdan danaa santu cant yu waafi cant boo xam dana matale bi an aamin ci ay xiiwal wafarat yoo xam ni bari nañu la naa di ñeel ni xiiwal yu bari yi nga xam ni yaa ngi ni ko xiiwale yow borom bi mu ngi lay sant ndax cant googu war a laat yeneen xiiwal yi rabbi naa di ñeel suñu borom ñu koy sant wa yukaafi te muy feyonte moom ak cantam seydan ndollent min niami ci laala moom ay xéewal la te moon lay chakartum la asidannakum nee na xaj ji naa ñun day jikke na ñu fi al jël bi gën jaa rafeti jëf suñuy jëf dafa rafetu ci ba jëf yooyu daal konte wuñu ci walay salana te biir di yellu dégg nga bu dul fexe mi ne tusa woxi dégg nga day mi ne tusa woxi ci tartaru cofeel gi waasi alkarami yow ajiyaatu ji ay may mu ngi wasaakum loolu le nag te mooy jëf yi ñaaw yooyu nga xam ni moom lanu fàggu te nar ko la ko feeñoo ëllëg maw doon yena day jamratun kem aw xal la muxriqatun bu di aji lakk fi xal bi mbir muy nekk ci biir xol bi xalaat rek guddeeg bëccëg waaye nee na laakin na laa taxnatoo li fi nekk ni ki sa wax da nga ni laa taxnatoo dégg nga dee nee na ko fii mooy fay minal xadami ci tartaru lakk woowu le dégg nga dee laa taxnatoo min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian nee na kàddu googu dee moo wàññi lakk-lakk xol bi nga xam ne muy sababoo ci jëf ji ñaaw ji ma la nar a feeñoo saa si naa yal na nga may nu yow buur bi fi liqaa ci sunu dajeeg yow maasiida lépp la nga xam ne miinee foon na ko min ka di tukkee ci yow mi alxusaani ci laala moom njëggal la wal afi ak njëggal ba tey li nga xam ne xam nañu ko ci yow ngay buur boo xafuurun rahim woon ixdaay ak du nooyu an juróomi walis ay bàkkaar yooyu yëpp yàlla nga ko jëflante ñun maxfeetul ak afu ak ixdaar mu ne alka salaatin gën jaa selli salaat waalaatin gën jaa koray salaat waafwaxaat dégg nga ni te itam di gën jaa xeeñ di gën jaa bonni ay salaatu alal mutayyabi yàlla nekk ci ku ñu teeyal fi ñu teeyal ko nag muy fi xaaylay bi ci dundam ak deem dégg nga dee moo tax sami kadi ku ñu mooy dégg nga dee ci moom alka salaatin ne na gën jaa selli salaatu wa taslimun ak wóolulu ne na salaat boo xa taslimu wóolu boo xam ne zaraada na xeeb etaran dëttuk bu gën a neex nee na salaatu salaam boobu di alal xabib yàlla nekk ci soppe bi sa soppe bi safi yi kada aji sell asahiri niaam yi kada aji tee ji cosaan nee na yàlla yooyu nekk ci moom nag maa xànna fi léeg di jooy ak di sopp xibbun ab soppe ilaa luqyal xabibi jëm ci dajeeg soppe bi yàlla bi te mooy yonent bi wa maa yaq fa ak fi léeg di xeeñtu moom soppe boobu alaa siratil maxbuubi nee na ci meloy ku ñu sopp gi te mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam wal qadami ak jeexitam nee na feek nit di sopp yonent bi di jóg di ko fekk fu mu tudd ca Madina ak feek nit di di sopp melo yonent bi ak jeexit ak di topp jeexitam rek yàlla salaatu wasalaam dem in wal aali ak ñeñam wa ashaabin wa saabi ak saabaam ashaabil huda ña di waroo mi njub al ulama ña di waroo mi xam-xam si jëfandikoo seeni xam-xam xuboori asraar yi ñuy bàmmeeli mbóotam yi mbóoti yàlla yi nee na mbóoti yàlla yi ñi nga xam ne ñooñu ñoo doon ay bàmmeela maanaa daal yàlla def na leen ay góor yi yàlla yoo xam ne la seen dënd ya nekku ci dënd keneen ku dul ñoom nee na mbóot yooyu nga xam ne ni ummati ñeel na xeetu yonent bi am nuju mi ñu di biddiw nee na rab yow sama boroom abgi danaa sakku suluuka suubu ilaa tariqati rusdi ci yoonu njub wal khayraati ak yoonu ñuw wal ismi ak yoonu ñong ma di ko sàkku nag di ko yaakaare bii ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa bihim ak seen daraja ñoom saaba yooyu. Moo tax mu ni wasbub yàlla nga sotti yow borom bi alayna ci nun bu xoral xayri géeji yiw wal karami ak géeji tedd nga al amini yediyu way matal ciatana sunu mbooloo yàlla nga ko sotti ci nun ak képp koo xam ne kii rek jaboote nanu ko yaamal ji azeyimi yow wóorwaayi ay jàq yi dégg nga walaysa lii mu ni nag moo dañu dëdd ñeel ma amalun nee na jëf ju sell alqaaka boo xam ne dinaa dajeeg yow te jëf jooyo yaa amal yow suma mëb yow te mooy nu mu tudati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom tabaraka wa taala ci wal mahabati lu ñu tofeel gu ma sob sa yonent bi wa taazimi ak màggal gu ma ko màggal wa salami ak womat gu ma womat ci sunnaam ne asbin yàlla nga sotti alayya ci man ridaa ak fitri astaxfirullah asbin yàlla nga sëmbërtal alayya ci man ridaa ak fitri nee na làmbaayu futura ak coonu futura yasmulu ni boo xam dana ma làmb fépp ni yére di làmbe boroomam wa waalidayya maag sama ñaari wayjur waa chiaax yi ak sama sëriñ yi ma alxasan yi ànd ak njaboot yépp arjuuka mu ni dinaa la yaakaar yaa rabbana yow sunu borom fi kaw ni xidmatinaa ci jamonoy ngir nekk sunu liggéey di daa atan di màttan di xayra mus jiitin bopp du mu lu ñu rafetal la def salam yi fas jébbalu jëbb joxe ga ak jébbale ga maanaam màttan di bu fekkee ni baax mooy tax ñu jënd ko ak rafetay tax ñu jënd ko mbay ni marsandis mu bon te bëgg ñu jënd ko kooka ka ko jënd ak mbaaxam rek mu ni wa bi'tu jaay naa yaa rabbala yow sunu borom bay al fuduri dégg nga bay al fuduri fëkkun na nga nekk mu jiisoo di ajir nangoom rabbana bil joodi wal karami yaa rabbi salli ala al mahmoud sayidina waqbal shafaatuhu fiina wala mu wanni te kenn du nu gott itam yàlla nga nangu nee na ramuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nun te bu boobaaye yàlla bu nu yàq suñu cër yàlla bu nu kenn gotti waaw ñu gotti la alaxira nag mooy nga fexee di fa nee na lii mooy bunt bu ñu jibi indi itam li mujj ci dubbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax na la ni ca commencement téere bi ci dubbi yonent bi moo da waxoon na fi ni dubbi yonent bi na mu leerale addina leeral màkka ba Cham ba feneen wax la itam ci buntu bu mujj bi itam génnoo addina am na mu lëndëmale addina bi yoo xam ne ni lépp lu man di doon rek mu leeral fa mu leeral nee na bis bu fa jógee moo koy lëndëmal loo taxoon mu wax la noonu taarika dunia ala zulami la la waxoon nal jinaana ala tasdini yowma xudumi ruuxi taarika dunia ala zulami nee na foofu nag liñ jotoon a takk ci lii maodo indi ci xilaafu baab nga xam ni bu ñu ko xaajoon junni junneel bi xaaj ba nott nanu ci indi ko xañ na rek ñu debbant ci jéemant ci te itam ñu koy dégg ñëpp kenn ku ne ëllëg la ci suñu ña loo xam ni njiumte la waaye bu boobaaye mu xam ni loola njiumte la su gisee keneen man na ko ne ndax déglu nga place sàngam ci band bi su ko nee waaw man na koy nangam place sàngam de wax sàngam jóom ca la fi ndax yàlla rek moo dul jóom su ko defee loolu itam ñu koy jëmmi rek ndax poix ba pare xamul poix jay yam ak ku mën dégg ak fu mën di nekk loo ci suñu cañ jënte la nga ko wax ak ka ko dégg déglu bu ko leerul woon ni njumte la léegi kon dana ko leer ni njumte la ndax yàlla rek moo dul juum. foofu nag la ñuy yem ak yéen ci liñ ci jooroon a takk yàllaan ci yàlla dimbali defal ñu ci yool ñun ñi nga xam ne noo ko doon def ak ñi ñu bokkaloon liggéey bi yàllaan ci yàlla itam dimbali yëkkati ci suñuy garaat yëkkati suñuy marché ba ci barke borom ki ko woy ak barke su mag bi ki mu ko woy ak ci barke suñuy sëy ak sunu sëri yooyu seen barke sëri yàlla mën na ko yàlla nu ci dimbali defal nu ko. allahuma salli ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.